همدارنګه زموږ یو بل اوریدونکی نیک محمد د ډبر د پله څخه پوښتنه کوي، وایي وایي موږ پخوا دوه لمونځونه په جماعت کول او درې لمونځونه مو په دوکان کې کول، اوس د اسلامي دولت مجاهدین موږ ولمانځه ته بیایي او جماعت باندې را کوي، نو د جماعت ثواب زموږ ده او که د دوی؟ حضرات، دا خو به مو لیدلي وي چې دا کوچنی وي دا خپل مور و پلار یې پر لمانځه ودروي، دا د اوو کالو د اتو کالو د لسو کالو کوچنیان دي، دا خپل مور و پلار هغه یې باعثه کوي چې ولاړ سه اودس تازه که لمونځ وکړم، دغه د لمانځه ثواب به د چای وام د دا کوچني دی که دا مور و پلار دی او یا استاد را ولاړ سي معلم را ولاړ سي دا کوچنیان پر لمانځه ودروي اودسونه په تازه کړي وام دا کوچني په خپل طبیعت لمونځ نه کوه، لیکن د استاد په خاطر د معلم په خاطر یا د مور و پلار د مراعته یا د بیرې دی پر لمانځه ودرېده لمونځ یې وکړي و همدغه لمونځ یې عبث دی برباد دی که ثواب لري؟ که چیرې ثواب لري دا ثواب د دا کوچني دی که د مور و پلار دی. حضراتو، مسأله همدا ده که دا کوچني ته هم پاک رب جل جلاله ثواب ورکوي، هغه مور و پلار ته هم ثواب ورکوي، هغه استاد و معلم ته هم ثواب ورکوي، هغه مور و پلار استاد و معلم هغو ته د امر په خاطر باندې چې علیه السلام مبارک فرمایي وایي کوچنیان چې اوو کالو ته ورسېږي په نیک عمل یې امر کوي، او که ولسو کالو ته ورسېده بیا پر ترک د نیک عمل وهي، یعنی که لمونځ ونه کوي بیا پر لسو کالو باندې یو چپلاخه یو نري لښته وهل دم کتاب راوړي دا جایز دي چې عادت ونه شي. نو کوچني لره ثواب د عمل دی، مور و پلار استاد معلم لره هغه ثواب د تربیې او د دغه امر و فرمودن دی. دغه رنګه تاسو خو مسلمانان یاست چې دا درې لمونځ په دوکان کې کول، نن طالبان درته وایي چې دا لمونځونه په مسجد شریف کې کوي. حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم هغو هم تجارت کاوه او هم یې لمونځ په جماعت کاوه، هم یې دوکانداري درلودې او هم یې لمونځ په جماعت کاوه، هغو ترک د جماعت نه کاوه. نو تاسې به راولاړېوي پر هغه وخت باندې دا خپل دوکان بندوي بیا ځي و مسجد ته د خدای جل جلاله فریضه وکړي د هغه پوره ځان خلاص کړي بیا نو طلب د خپل رزق د خپلو بچانو دپاره کوي او تاسې اصلاح د نیت وکړي. نو تاسې لره ثواب د دې عمل دي چې تر مسجد پورې ولاړ سئ پر دې هر هر قدم باندې پاک رب جل جلاله و عم نواله و تاسې ته ثواب درکړي. هر څو چې دا مسجد لرې وي او د سړي قدمونه ډېر څه تر مسجده دغه الله پاک ثواب ډېر ورکوي. حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې و، دغه مسجد نبوي خو تاسې لیدلی دی د علیه السلام مبارک مسجد شریف، د دې څه لرې یو کلی و بنو سلمه یې بلل. بنو سلمه هغه عوالد مدینه منورې دي، هغه اراده وکړه چې و مسجد شریف زیسی او دلته مذکران سی د لې کورونو سرایونه جوړ کړي د جماعت ته به نږدې وي ار آن به راتلی شي. نو علیه السلام مبارک په خبر سو بیا هلته ورغی و دوی ته یې وویل دیارکم تکتبو آثارکم، دا خپل کلی دا خپل کورونه لرې هغه ټینګ کړي مه راکډه کېږي مه رانږدې کېږي او تکتبو آثارکم ستاسې قدمونه لیکلی کېږي الله جل جلاله و عم نواله پر دې هر قدم علیحده علیحده ثواب درکوي. نو حضراتو تاسې اصلاح د نیت وکړي، دا قدمونه چې اخي لمونځ په جماعت کوي د دې ثواب الله تاسې ته درکوي، او هغه طالبان چې و تاسې ته دا حق رهنمایي کوي لاره درته شي تعلیم د جن درته کوي دا امر په خیر درته کوي هغه ثواب بیا د هغو دپاره دی. والسلام.